galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música. Sí. Vámonos, pois... Antes estuvimos falando de... De mel. Sí. De pan. Sí. Ya tamén tuvemos noticias da la de Galicia. Pois agora vamos a falar de viño. Vale. Vamos a falar, pois, co presidente regulador de... Do presidente da... Denominación de Orixe en Ribeiro, non? Exactamente. Ah, pois, ben, vale, vamos a dar a benvida entonces a don Miguel Ángel Viso. Exactamente. Moi boas tardes, don Miguel. Moi boas tardes aí de Ourense. Moitas gracias por atendernos outra vez. Estamos incomodándolo casi cada dos por tres, pero que a verdade é que paga a pena incomodarlo, posto claro. Que hai que falar con vostede de ese evento que vai haber aquí en Barcelona. Unha acción que te está en Ademais, que teño unha honra de invitarnos. Que está... Por suposto. Que ten que ver co Fórum Gastronómico, non? Que é unha festa de presentación para o público profesional e para todo o demais que se vai a dar a coñecer a Denominación de Orixen aquí precisamente en Barcelona. O día, do día 20 ao 23, non? Exactamente, sí. Aproveitando o Fórum, sí. Pues vamos a estar presentes aí neses tres días. E despois tamén faremos algunha acción máis específica a profesionais, non? Ah, sí. Intentamos un pouco, bueno, posiblemente o Ribeiro xa é conocido en Barcelona, pero nós o que queremos é amosar a nova cara do Ribeiro, novo produto que temos no Ribeiro, e un pouco a nova imaxe, ¿no? Exactamente, entonces, sí, queremos facer algo moi dirixido, algo con que, por suposto, vos estades invitados, nos faltaría máis, para que poidades descubrir, ¿no? Redescubrir, como decimos nos ahora, sí. Con este volta que damos a R, sí. o Ribeiro, ¿no? Bueno, é darlle a coñecer que ese evento vai acompañado non somente de don Miguel Anxo, sino tamén dunha famosísima sommelier, como a Marichel Falgueras, e do Pablo Vidal, tamén. Exactamente. Nos acompaña, bueno, aparte, a mí acompáñame Pablo Vidal, o noso sí. director técnico, e pois Marichel, pois bueno, que é un icono no sector, para nos é moi importante que nos este ese día estaban apoyando, bueno, lógicamente vendo unha visión profesional do que é o noso produto, ¿no? Nos interesa, claro. nos interesa moito, porque lógicamente decimos sempre, temos un produto que nos avala, pero bueno, temos que darla a coñecer, temos que chegar a xente, ¿no? En un medio cunha sola bodega, senón ¿no? que as adegas me parece que son 13. Unha chadela. 13 adegas, sí, con 13 adegas, sí. Si levamos 3 adegas, levamos unha representación máis que importante do que as adegas no Ribeiro. Aparte aparecen adegas grandes, aparecen adegas pequenas, o sea, ou medianas, e pois aparecen tamén os colleiteiros, por lo tanto vamos a estar moi ben representados, xa que eses tres perfiles de adegueiros temos no Ribeiro, e bueno, que menos que amosar tamén aí en Barcelona, pois esta todo que en sí o Consello Regulador da Denominación de Orixe en Ribeiro, ¿no? Pero que non ten nada que ver, non terá que facer solamente viño, sino que acompañar o viño, sino que tamén ven acompañado de proposta gastronómica co Diego López, o restaurante La Marinera de la Lín, que foi proclamado cociñeiro do ano no Fórum da Coruña, non? Exactamente, non sei que... Bueno, creemos, de feito, neso coincidimos a gran maioría, non? Que o viño sempre ten que ir ben acompañado a gastronomía. Claro. Nos en Galicia, pois, tamén temos esa riqueza, non? De ter moi boa gastronomía. Pois, bueno, en principio, que ir acompañado dun dos mellores que hai hoxe en día restauradores en Galicia. Sí. E así o demostran o premios, non? Claro. Por lo tanto, bueno, queremos que... Con nosos viños, por suposto, van a estar a altura desa cociña tamén presentada por parte de Diego López, non? E ademais, os viños veñen acompañados de algo moi diferente que algúns solamente decían viño de Garda, solamente o viño da Rioxa ou o viño da Ribeira do Duero, pero é que no Ribeiro tamén teñen viños de Garda, teñen botella, sí, sí. Embellecemento de viño na botella, non? Sí, sí, exactamente. Bueno, eu creo que esa é unha das actividades que non estamos tamén moito a traballar, de intentar de amosar aos clientes, non? Había aquel concepto de que sempre o viña tiña que ser do ano, a ver cando sale o viño novo, temos que consumir ese viño e tal. Sin embargo, estamos demostrando, e cada vez máis facemos esas catas verticais, onde estamos probando viños dañadas anteriores, a viños que sorprenden, a viños que foron ganando e que foron cada vez a máis na botella, non? Entonces eso, bueno, básicamente tamén algo que hai que transmitir, e algo que hai que, eu creo que en este caso sempre educar e formar, non? Tamén a veces ao consumidor, no feito de decirle porque tiñas un viño 2011, un viño 2010, 2012, etcétera, pues non ten que ser un viño máis, son todo ao contrario. En moitos casos son os viños que realmente se están expresando, e son viños que na maioria dos casos se están sorprendendo, ¿no? Entonces, bueno, nós tamén queremos transmitir eso, e queremos facerlle ver que o consumidor en moitos casos pois pode descubrir viños espléndidos de añadas anteriores, ¿no? É que bueno, sempre caracterizaban o Ribeiro como viño de colleita, o sea, que solamente era viño do ano, eso. E entonces claro. E agora pois estáse demostrando que o de Ribeiro tamén ten viño embellecido, o viño de añadas. Sí, o que está pasando é un poquinho a explicación a todo eso, que lógicamente cada vez máis a denominación de orixe aposta por variedades preferentes, ¿no? Que a nosa reina, a Treixadura, pero acompañada un Torronter, dun lado, dun Albariño, dun Godello, etcétera. Entonces, ao final esa elaboración, ese bo produto leva consigo que unha boa elaboración pues chegas a ser viños de garda tan interesantes. A verdade é que cada vez o que se está, eu sempre o digo, non? Aparte son viticultor, o que se está a facer cada vez mellor tamén é que cada vez está facendo mellor viño na viña. E iso é moi importante, non? O sea, cada vez o viticultor está máis concienciado de como traballar a viña, de que como facer, que facer en cada momento, e iso fai que, bueno, ao final a uva chegue nunhas condicións espléndidas á adega, non? Lógicamente, bueno, cada un presume da súa bodega, da súa adega, todo eso, pero que lógicamente o feito de traer tantas variedades dá a entender que o Ribeiro non se casa cunha sola, sino que ten moitísima cousa que ofrecer. Non, exactamente. De feito, aí un poquinho comentaba antes, non? Nos imaginamos que no Ribeiro estamos en torno a 109 adegas, as cales a gran maioría son colleiteiros. Sabes, claro, colleiteiro claro. É unha bodega na cal non pode comprar uva, senón que ten que lavar o viño da súa propia uva, non? Non pode ter a la máis de 60.000 litros. Pero ese colleiteiro é moi importante tamén, porque para nós, ao final, está elaborando algo de unha maneira moi, moi personal. Pero bueno, despois estemos as adegas, que lógicamente comentábamos, non? Cada vez están moito máis profesionalizadas. Xa, os seus viticultores, ya as adegas, por suposto. Hoxe en día pegaron un salto tecnolóxico importantísimo, e iso vese reflexado por no produto final, ¿no? Bueno, como temos na noticia aquí que nos chegou, o feito de que vostedes tamén presentan todo isto dunha forma completamente diferente, acompañada de música. Sí. Ao final, bueno, non sei este ano, lóxicamente, o segundo ano que estou agora como presidente do Consello Regulador, pero hai un tema que creo que é moi importante, ya que temos que traballar nel, que é de alguma maneira acercar o viño á xente xove, o sea, o consumo, que ese consumo moderado, pero ese consumo na xente xove, que a xente xove que descubra o viño, que sepa, de alguma maneira, acercarse a unha botella de viño, saber valorar un viño e disfrutar do viño. Que mellor que a música, non? Non se tivemos experiencias, xa de... Entón, fixemos, bueno, festival, en o festival, participamos nun festival en Madrid, que fora un éxito. Levamos esa mesma idea a Galicia, fixemos un son de viño, que chamamos, alá nas praias de San Vicente do Mar, unha experiencia que eran 12 horas de música e viño. Caray. Entonces, pues bueno, pues ahora mismo no Ribeiro, este ano por primeira vez, no Concello de Castrelo do Miño, onde está un encoro, bueno, un paisaxe moi, moi bonito, precioso, con catamarán e tal. Fixose tamén o Ribeiro Blues, o sea, a primeira vez que se fixe unha festa que era música, blues e viño. Entonces seguimos nesa línea tamén, onde creemos que a música é moi importante e onde creemos que acompañar estes eventos da música ao final pois é un atractivo máis que leva consigo, non? A un grupo, a un público que nos, para nós creo que nos é moi importante, non? Hombre, ademais xa se dice co, tirando do fío, viño, música, gastronomía, que comer. Sí, eu creo... Todo eso fai un conxunto. Eu creo que ese estres elementos, personaxes, non? Que foi viño, gastronomía, música, por un entorno que tendes vos, Barcelona, que Barcelona básicamente ten eses encantos, eses, para min é unha cidade que cada vez que vas descubres cousas, sí, que sí. É algo sempre sí, que vas, lógicamente cando vas e vas con alguén que de aí pues, asombraste do que podes descubrir, ¿no? Sí, por lo sí. tanto, esa maridaxe entre o que levamos los de aquí e vos aí, pues bueno, eu creo que pode ser moi interesante, moi atractivo, que é o que buscamos tamén, ¿no? Cando menos que axudar a que ese noso produto do que nos temos que gabar, posto que en realidad ten que ten moitísimo, non solamente por a súa antiguidade, sino polo traballo ben feito, e a seriedade que amosa nel, pois lógicamente hai que lle dar todo o vento, que como din os mariños, hai que lle dar vento para que toda a xente poida chegarse ali. E bueno, onde onde poden os nosos ouvintes ou os seguidores, onde poden achegarse estes dous, tres días, polo menos? 20, 20, 20, 20. Nun dos eventos que vai ser durante os tres días vai ser no foro gastronómico, ¿no? Foro gastronómico. Sí, exactamente. Aí vamos a estar con os stands permanentes onde van estar as nosas adegas, onde se vai a poder degustar os viños, ¿no? Mm-hmm. Vamos a facer tamén o 22 un evento a noite, xa con así máis recensido, con invitacións, pero bueno, xa é unha cousa máis concreta, pero eso sí, para o público en xeral, no foro vamos a estar os días, todos os días. Onde, bueno, encantados que, de poder recibir a xente, ¿no? Que o foro gastronómico non ten so, non ten somente os viños, sino que ven acompañado, porque agora a xuventude tamén tírase pola cañita, non? E antes que se facían moito máis os potes e os viños, por certo, en Ourense sigue existindo a Rúa dos Viños, o sea que bueno, por moito que digan que la cañita, eles siguen pasando por ali. Sí, no, ainda sí, existe moito sitio. Para noso, a ver, está claro que un poquinho falaba antes, ¿no? O da cañita nos xóvenes, pois bueno, nos que temos que procurar que se xóvenes tamén se acerquen ao viño, ¿no? Claro. Poidan disfrutar do viño, é un pouco a nosa labor neste caso. Uh-huh. Por suposto, podemos convivir todos, ben certo que o tema do viño, pois pues, moitas veces o millo sempre foi un pouco máis distante a hora de chegar hacia a xente xoven, pero bueno, creo que ao final a xente que descubre estes viños que temos agora, ¿no? Estes viños que siguen sorprendendo, pues bueno, básicamente é algo máis, ¿no? Nos de feito sempre falamos, o viño é cultura, por suposto, o viño é arte. Sí, tanto. ¿No? Entonces, bueno, a xente que se une ao arte como a cultura, unirse ao viño, pues é unha parte tamén de ese recorrido, ¿no? Por iso digo eu que o viño débese beber, nunca empuxalo. Por suposto. Por suposto, por suposto. Eu creo que porque eu cando a nosa labor é que a xente chega o viño, descubra o viño, pois que o que exactamente que o vexa, que o descubra, que o beba, pero bueno, que non co empuxe, porque eu a veces eu fun hosteleiro e cando chegaba algún que me bebía o viño de golpe digo, "Ui, víame unha cousa polo corpo" e digo eu, "Por favor, saboreol, bebiol, sí, sí, pero non vole empuxes, porque despois nun empuxón desos, moitas veces cando che dan un empuxón, baste de narices." Sí, sí, sí, e aparte aí, sabes que neses empuxóns entra de todo, non? Sí, entonces, non se degusta veces, o que ten que degustarse, exactamente. Sí, sí, sí, temos toda a razón do mundo. Bueno, pois pues do 20 ao 23 o Fórum Gastronómico terá como convidado especial precisamente a Denominación de Orixe Ribeiro, que por certo este ano, según nos contaste a semana pasada, vai ser un ano de colleita extraordinario, non? Sí, a verdade é que foi un ano, íbamos un ano estupendo, non? O único que podemos decir, por decir, lógicamente que nos chegou na época de vendimia que empezaron as choivas, e hubo que acelerar un pouco, hubo que fer máis traballo na viña, pero estábamos tendo un año moi bo porque había unha maduración lenta, eso para nós é moi importante. Así, estaba vindo calor, pero calor moderado, e eso para nós, para a uva, é a clave. Eu antes comentábamos a importancia que ten o facer bo viño na viña, ¿no? Ese é importantísimo. Entonces, bueno, básicamente, ao final, as inclemencias meteorológicas sempre están aí, ¿no? Claro, sempre, ¿no? Acabas mirando o poceo mentre vendimas. Pero bueno, ben, presentas unha boa colleita e presentase, lógicamente, un ano bo para o Ribeiro, en canto que é o produto, ahora queda a labor, non, de promoción, que sempre importante, sobre todo nun momento no que estamos, onde sabemos de sobra que o consumo do viño baixou, hai os controis en xeral que se repercuten, non, a hora de tomar esa decisión do consumo do viño, pero bueno, creo que temos que seguir transmitindo a idea de que podemos beber viño, podemos consumir viño con esa moderación. Eu digo por eso que sempre nos falamos de viño con gastronomía. Nunca hai problema, claro. Ya é clave, ¿no? Claro, pues eu digo que cando vai un grupo a cear e van a beber viño, que haxa un que non beba, ou que leve un autocar pequeno porque ven a salir máis ou menos ao mesmo precio que levar un coche particular. Pero eu estou con Don Miguel, que bebendo con moderación, como sí, ten que bueno, ser, con xeito, non. Pode conducir calquera, quer dicir, se hai esa cultura de que le está dicindo, que é dicir, os rapaces coido que abusan da sí. Abusan da cañita e sin embargo non disfrutan do sabor do viño. Claro, entonces esa cultura é a que están eles a transmitir, me parece, non? Sí, exactamente. O que estamos un pouco a decir que podemos que disfrutar perfectamente unha parella de unha botella de viño ou dous amigos ou tres, unha botella de viño nunha cea, acompañando unha cea perfectamente, e non pasa nada por eso. No. Eu creo que é un poquinho a mensaxe que temos que transmitir, sí. Non? Quero decir que ao final sempre, aparte, pensar de que nos no viño sempre falamos consumo moderado, se somos o sector onde sempre estamos falando consumo moderado, que pero bueno, temos que decir que ao final eso é importante, pero tamén é certo que a xente ten que, bueno, poder descubrir os viños, non? Ademais, eu, bueno, non son dado a ir a grandes restaurantes, pero últimamente eu sei desa cultura de que algunhas persoas piden unha botella determinada ou un viño determinado e non o acaban, e o propio sommelier, e o propio restaurante envolve a botella e dice, non, leves isto que eso aquí non... Ese é seu. É dicir que non fai falta ter exagerados conceptos con respecto ao viño, sino que hai que disfrutarlo en todo o seu conxunto, non? Exactamente. Creo que é un pouco a clave, que é un pouco onde todos temos que aportar, non? Nosa parte, usted contaba que tamén foi hosteleira, sabe un pouco, tamén a hostelería ten moita importancia, non? Claro. O feito de como... De como transmitir o que pode ser un produto, eso de garantir que, bueno, por usted un remata botella pode levar, todo eso, eu creo que ao final o que facemos é un pouco cultura en torno ao viño, en torno ao consumo do viño, ¿no? Que é un poquinho o que buscamos sempre, ¿no? Bueno, pois... Sentímolo moito, pero nos gustaría seguir. Seguiremos. Encantado, verdade que se me pasa sempre falando con vos estupendamente. Faremos o posible para volver a conectar con vostede un día. Agradecemoslle moitísimo, Don Miguel, hasta outro momento, que moitos éxitos nese evento tan importante. Moitas gracias a vos por estar aí e por apoyarnos. Ese nos vemos entonces, a próxima vez, se Dios quere, se nos veremos en terras de tres catalanas, ¿no? Exactamente. Pues nada, que vivo Ribeiro. Hola. Muy bien. Un saludo. Graciñas. Bueno, amigos, con esta música nos vamos. O coro... Y es... A ver, pues... o coro tradicional de Brión, ¿verdad? Exactamente. Arruidos. Veña. Hasta fin de la semana. O xoves, que ven, estamos aquí. Y o domingo, de 1 a 3... Yeah.